और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार ही है जो इन सब को हशर में इकट्ठा करेगा। बेशक उसकी हिकमत भी बड़ी है, उसका इल्म भी बड़ा।